तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम जुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो वनमो निशाने की तरह, तेरे खुशबू में बसे खत न जलाता कैसे। तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाऊं, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाऊं, आग बहते हुए पानी में लगा